جانے کی امید نہیں ہے. آپ کو واقعہ آدھار کو واقعہ موقع آپ کو واقعہ آ سکتا آپ کو واقعہ آ سکتا آپ کے بارے کو اٹھا دیں چاہے وہ کسی نے آگے کی باتیں کسی نے اللہ کی اچھا کی باتیں کسی نے اس کی باتیں کسی نے اس کی باتیں تو کتابیں کون شاست معلوم ہوتی ہے. اتنی سچے باتیں اتنی سچے باتیں وہاں لکھی گئی ہے کہ انسان شرمندہ ہو جانا اور زمین جھکا ہوتا ہے کبھی نہیں لگے گی اس لیے ہمارے گزرانے کا مجھے بتائیے کیا منٹوں میں بھی ایسے بنانے میں سے جو آنند والی باتیں لکھ دی ہے لیکن منٹوں میں سے رہ جائے گا اور سارے مسائل آگے لے کر جاتے ہیں مجھے بنائیے اللہ جی بلا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ آئیں گے پاکستان پاکستان کے اندر بہنگی جماعت کے ساتھ کام جو کرتا ہے اور دوسرا میرا جو مشکل ہے اور میں یہ آپ نے لگا جو والا کون کا جو انڈیا انڈیا اور دوسرے انڈیا جو ہے وہ اسلامی انتظام دیا جس کا کوئی اگلا بہار میں ہمارے کشن ہمارے زمین ہمارے نئی تو ہر ہمارے اس بات کا نام الگ کروں اور آج سنگا کروں گا عالم کی آپ نے جو قرآن

Yeah. اور ہر انسان کی نماز پڑھنے کے بعد آج مل جائے گی آپ کو کھڑا ہو کیا رقم کرو گے کیا آپ مل جائے گی چاہے مجھے کا کر دیں گے جس کے پیچھے وہ نماز پڑے وہ کسی کے ساتھ جائے تو چلو ہم پاؤں چلے گا کوئی نہیں تھے ان کو چاہے چلے جانے ہے لیکن پھر ان کو جا کے کہتا چلے کہ بنیادی مقصد کی نہیں آیا ہو آؤ مل کر کر کے مسجد آباد کرتے ہیں چاہے وہ کلچر سینٹر اور پولیس سے پولیس جو پڑھا لکھے اللہ تعالیٰ خان کو کے حل سے وہ لوگ بھی خوش ہو کے آدمی میں شامل کر کے اور گھر پر استعمال رکھ کر کے پال کر اور تمام کے ساتھ کے نہیں ہو گئے بڑا کل گرامی میرے کا اخلاق خان کے عالم ہے بڑے میں سہمت رضا خان خان سے کرے گی اخلاق کے بعد کیا دین کے بعد کیا کیریکٹر کے بعد کیا ان کے بعد کیا ان کے بعد کیا تحریر کے بعد کیا قلم کے دھنی ان کو باہر اور سب سے زیادہ ان کے دل کے رشتے وہ پورے کریں ارے مراد مرم سے رابطہ ہوئے اور رابطہ ہوئے اس طرح چار پانچ دن کا مرنا کے حوالے سے میں نے بولی ہوں ان شاء اللہ ایس پر اس کو آنے کے لیے روس پر جو مرانے میں لے رہا ہوں ہم کوئی قریبی بندے رہا بن سکے گی تو قرآن شریف کی کس طرح اور نام کو مولانا صاحب رضا خان صاحب بڑے نے اپنی شاعری میں آغاز کیا اللہ سے سکھا رہوں مجھے اور آپ کو ہمیں میری چیز کی باتیں آپ نے سن لیے توجہ سے اور آپ شروع شروع کروں گا چھوڑ کر کو بنا لیے نیچا نیچا سلام ضرور ہے